Ben ha bu al dedeme ben dediğim zaman bu alır diyor. Biraz açık göz olacak, kadın açık göz olacak, erkek açık göz olacak, gelin açık göz olacak, damat açık göz olacak. Açık göz olmaz. Yani bu bir nevi siyasettir de biliyor musun? İlla ona karşı olman gerekmiyor. Babam elden atınca, baktım Sait gülüyor, ben gülüyorum şimdi. Babam sadece beni attı evden, sizi değil diyorum. Siz istediğiniz gibi gidin. Onu da bana kızdığından, çünkü ben öyle olduğu zaman ben pek endişelenmiyordum, biliyor musun? Evim var, bakma zorundaymışım gibi bir tasada değildim. Halbuki çocuğa bu tasayı vermen gerekir. Yani bir yükümlülük hissetmeli. Hemen baktım ocaklarını, biliyor musun? Ocak, mutfak, mutfak öbür tarafta. Geçip oturduğumuz dairede mutfak var ama mutfağı kim önemsiyor? Hemen gittim, bir Ramazan abi vardı. Ramazan abi bana para lazım. Neydi ocak aldı? Hayrola böyle böyle. Hiç seslenmedi. O baban dedi. Yani onu kötü düşünceyle yapma dedi. Hemen sana alırız. Gittim hemen bir ocak aldım. Öteberi aldım, geldim, koydum. Bir iki ay sonra buzdolabı aldım. Ha, mutfağı kurdum. Seni kovmakla iyi etmiş aslında. Sana iyilik etmiş adam. Ama sizin gidip özür dilemeniz gerekir. Al hanımı da al, git. Ve o sizi kovsun evden. Defaatle mi yapalım yani? Defaatle olsa bile böyle mi yapalım? Kovsun evden. En azından etraftakiler diyecek ki bak, çocuklar bir hata yaptılar ama gelip senden özür diliyorlar. Değil mi? Yani en azından kamuoyunu lehine döndersin. Bunu becermelisin. En azından. Kardeşim o da küçüktü daha. Şimdi Sait o tarafa gidince o tabii bakıyormuş. Sait gel diyor. Oynuyor ya beraber. Ondan sonra babam bakınca ama baba bu Sait abim değil diyor. Tamam. Bu Sait diyor. Sen abimi kovdun diyormuş. E mümkün mü kovsun yani? Lafa. Şimdi seyret senin çocuk biraz büyüsün bak. Götür onları. Götürmedin mi daha hiç? Çok götürdüm. Ha? Çok götürdüm. Daha şu son dönemde işte Antep'e falan gittik. Konya'ya geldik. Oraya bakayım. Götür. Hanım? Onu da götür ya. Özür dileyecek. Yok, hanım zaten özür dilemiş durumda da babam kovulmuş durumda. Kovsun. Gene kovsun. Yine kovsun. Kovduğu zaman gidecek. Ya. Hayır, hem defolun gidin evden, defolun gideriz derdi. De gel gider. Ne olmuş sanki? Baban ya. Yarın gideriz dersin. Şimdi. Yarın gideriz dersin. Yap, dert mi yani? Ne olur? O zaman dikkate almıyorsun, olur mu? Bence annenin babanın bedduasından korkunç bir 12'den olur. Zaten sandığımız o ciddi bir kozları var. Çünkü ağzından rastgele çıkar. Yani sizin çocuğunuz da size yapsın. Hoş davranış. Peki biz gençlikte şimdi ihtiyar mıyız gerçi de yani daha erken yaşlarımızda geç gelirdim ben eve gece 2'de 3'te gezerdik yani kahve olmaz o saatte de dolaşırdık arkadaşın evinde kalırdık falan annem oğlum sizin çocuğunuz da size bile geç gelecek görüyorsunuz derdi. Neden? Yani size neden? Yapacak bunu diye yani. Neden ama? Annenle durup dururken mi bunu diyordu? Yok yok. Annem haklı şimdi. Çünkü merak içi yanıyor kadının. Gece yarısı. Derdi yani. Merak ediyor. Gençsin, birisine sataşırsın, bir şey olur. Ana bu oturamaz ki yerinde. Tabii balkona gidermiş. Bakarmış tabii. Yatakta göremedim. İçim cize dedi yavrum. Tabii. Şimdi daha sonra dedi ki oğlum ben beddualarımı geri alıyorum. İşte dua ediyorum. Bu geçer mi inşallah hocam? Sen onu ona ver. Bunun tasasındayız şimdi. Yani anne baba rahatsız olmazsa zaten anormaldir. sen dışarıda gezeceksin. Gençsin, ona buna sataşırsan bir sürü bela. Üzülecek o kadın yine. Zaten endişe etmezse anormaldir. Yarın görürsünüz demesi de haklı. Benim hanımıma karşı izleyeceğim politika ne olacak hocam? Çünkü kendisine zulmedildiğini düşünüyorum. Adil ve hocam. Özellikle babamın bazı tepkisi. Yani babam cidden egosu çok büyük. Böyle nasıl diyeyim? Kibir düzeyinde belki. Delil sorduğu zaman delil benim diyen birisi yani. İşte çeşitli rüyalar görüyor. Tasavvuftan kalma bazı fikirlere sahip. Uç noktada. Bir ara peygamberlik bekliyordu falan. Birkaç kişiye bahsettim. Babanda bir sorun var dedi. Bizim bir hemşerimiz var. Psikolog, profesör tıpta Konya'da. O bunu, babam dedemleri şöyle komple toptan bunların tedavi görmesi lazım deyip değerlendirme yapmış. Tabii akraba uzaktan. Böyle bir kimse yani ben hanıma da çok şey diyemiyorum çünkü her gidişinde sıkıntı oluyor. Ben şahsen hatta diğer erkek kardeşlerim de çok duramayız babamın yanında. Oturamayız yani. Şöyle yarım saat oturamayız. Bir yanlışımız bulunur. Bir kızılır. Beraber iş yaptığımız zaman akşama kadar 4-5 defa bir pas geçer bize. Böyle azarlama, şey yapma. Küfür. Kimi zaman ağzından çıkar. Yani cidden bir yerde dengesi yok. Yani bir yerden sonra hani şey diyemem. Ne o? Ehliyet, cezai ehliyet yok diyemem ama cidden bazı sıkıntıları var. Babası ona çok iyi davranmamış. Kazma fırlatmış arkasından ne bileyim şu olmuş. Çok sıkıntılı bir çocukluğu yani gençliği olmuş. O da evden kaçmış. Belki onun neticesinde bilmiyorum. Biraz asabilik var onu da kabul ediyor kendisi. Bizden özür dilemeyi bilir ama işte kalbi kırmış olur. Yani bilmiyorum hanımı nasıl? Yani hanıma karşı nasıl bir şey? Ona da siyaset yapacağız ama nasıl bir siyaset? Onun da siyasi davranması gerekiyor. Ya babam idare etme zorundayız zaten. Başka çıkar yolu yok. İnsanın anasını, babasını, akrabalarını seçme hakkı diye bir şey yok. Hiç kimsenin anasını, babasını seçme hakkı yoktur akrabalar. Eğer seçilerek olsaydı herkes mutlak ana baba değiştirirdi, araba değiştirirdi. Bir zaman ben Ahmet'eydim, benim küçük oğlana. Bir şeyden dolayı kızdım, dedim oğlum bir anlat bakayım dedim, sen nasıl bir baba istiyorsun dedim. Şimdi ne biçim laf diye bakıyor, oğlum bak. Sen bana ne biçim bir çocuk istiyorsun baba desen ben sana tarif edeceğim. Sen bana bir de bakayım nasıl baba istiyorsun sen? Yani araba gibi modeli kaç olsun, kaportası ne renk olsun, ne marka olsun de bir şeyler. Öyle bir şey olur mu? Bak sen bana de nasıl bir çocuk istiyor ben sana sayacağım şimdi dedim. Onun için anne babayı hiç kimse tercih etmiyor. Kendisi seçerek edilmiyor. Ana baba öyle. Yani. İster razı ol ister olmaz. Binaenaleyh idare etme zorundasın. Hanımını biraz yani yumuşatma, ikna etme, babanın söylediği sözleri dikkate almama, bunlara doğru teçhiz et. Şunu da sorayım o zaman hocam müsaadenizle. Şimdi büyük abimin oğlu. Kardeş hakkında helal sıfırı biliyorum. Büyük abimin oğlu Ömer. İyi yetişmiştir. Biraz kiloludur. İlk torun. Babam da baktı tabii dedesi olarak. Fakat bazı ahlaki eğitimiyle alakalı olarak babamın şu görüşleri vardır. Oğlum şimdi serbest bırak. İleride yaptıracağın zaman yapmazsa vurursun yapar, döversin yapar. Yani ağaç yaşken eğilir yok babamda. İşte annesi önünden al bak yemeği diyor. Oradaki ta karşıdaki ete uzanma, önünden ye. Şudur. Babam diyor bırakın yapsın. Deniyor işte ya misafirlikte de yarın yapılacak. Böyle bir şey kabul etmiyor. Neyse. Bu tür bir şey var. Şimdi çocuk çok fazla ders çalışmaz. İşte kuşçuluk yapıyor. Bu aşırı derecede çocuğu yani şımartma hiç hoş değildir. Evet. Buna zararını hem o çocuk çeker, o çocuğa kötülük ediyorsunuz, hem de siz çeker. Bu böyledir. Artık babası otoritesini yok etti. Kaybeder. Hayır. Hele bir de dede varsa karışan. Bitmiştir. Şimdi Buna benzer şeyler bizim çocukta da olabilir diye düşünüyoruz. O zaman biz bunu endişesine taşıyoruz. Yani nasıl bir politika burada izleyeceğiz? Yani bir şey denecek, biz nasıl bunu engelleyeceğiz? Mesela aksini diyemeyeceksin. Şimdi bu hem çocuğu hem seni düşünme. Çocuğun lüzumundan fazla nizamlı olmasını isteyemezsin. Aşırı laşkalığını da isteyemezsin şimdi. Benim Bilal Belçika'daki aynen şu kase gibi bir bardak, kocaman ama akvaryum. İçinde balık var, köşeye koymuş. Torunlar, kızlar oynuyor, koşuyorlar. Baktım, çocuklar çarparsa o kırılır, parça parça eder çocuklar. Gelin dedim, ya kızım bunu buraya niye koyuyorsunuz dedim. Çocuklardan dikkat bekleyemezsin değil mi? Çocuk bu. Allah göstermesin, bir çarpsa, hangisi çarparsa çarpsın. Yani o bir kırılsa çocuklar keser. Ama baba diyor, Bilal orayı istiyor, çocuklar dikkat etsin. Kızım, çocuktan dikkat istenilmez. Bunu istersen sende büyüklük kalmaz. Bu akvaryum senin aşağı gidiyorsa kaldır. Nere kaldırırsan kaldır. Tamam mı? Dedi bana, sen Bilal'e söyleydi. Anne ne biçim bir hevesle araba koleksiyonu var. Baya güzel, bağlı arabalar ama. Küçük küçük ama. Şimdi küçük kız baya haylaz. Onları indirip oynuyor bu kız diyor. Şimdi oturdum. Bu burada niye duruyor dedim. Orada güzel değil mi babaydı? Güzelliğini konuşmuyorum dedim. Evde iki tane çocuk var. Bunlar koşan oynayan çocuklar. Eğer şu çocuklar bunu buna çarpsın, kırsın, o zaman döverim dedi. Esas dövülecek sensin o zaman dedi. Çocuğa dikkat et diyemezsin ki. Bunu buradan kaldıracaksın arkadaşlar. Şu oyuncakları dedim, sen küçükken görsen ne yapardın dedim. Şimdi durdu, ne demek istiyorsun? Ulan yüzündeki deliği kim açtı daydın bana söylemediniz aylarcaydı. Bir gün geldi, şurası delinmiş. Bura. Ne oldu, ne oldu? Hepsi diyor ki merdivenden düştü, merdivenin kenarı yıldız gibi delik. Meğerse havalı bir tabanca varmış. Sait çekmiş, Allah'tan buraya gelmiş, gözüne gelmemiş. Ulan sen bunu kendin yapmazdın, bu çocuklardan istiyorsun. Bu arabaları dedim, burada ben görsem ben bile oynarım dedim. Bırak çocuğu. Götür bir yere, çocuklar rahat kalsın dedim ve kaldırttım. Birileri de yönlendirmesi gerekiyor. Çocuğu aşırı sıkamazsın. Aşırı şımartamazsın da. Ha, çocuklar şimdi bir baktılar ki oh, evin içi rahat, koşabiliyorlar. Koşma, ona çarparsın, buna çarparsın derken çocuklar sıkıldığını istedi. Aşırı da şımart. Çünkü o çocuğa düşmanlık edersiniz. Kuş koymuşlar alçak. Küçük kız tutmuş kuşu. Çok sıkmış, ölmüş. Çocuk bu. Yani çocuk nasıl sevdiğini bilemez ki. Düşmesin. Bu ancak belki sıktığı için. Yani ona daha çok iyilik ettiğini düşünür. Düşünemedim. Ulan oğlum, sen benim peluşlar var. Peruş ne biliyor musun? Şu muhabbet kuşları var ya. İki tane peruş kuşunu kaçırdı bunlar, öldürdü. Sen ne yaptın peruşları dedim. Biz dedi yem verecekti. İşte bu da okşamak istemiş. Bu da böyle okşamış dedi. Bu da böyle okşamış götürmüş dedi. Ondan sonra çocuğa çatıyorlar. Çok çikolata yiyor diye. Bir zaman Ahmet'le o her ay yani pazara gittiğimizde Napolitan var küçük. Şöyle üç kutu alıyorum. Gelen misafir çocuklar ona buna veriyorlar. Bunlar da yiyor. Ulan alıyorum, iki günde gidiyor. Ulan bu idareli yenir. Çikolata bir günde yenmez. Dedi çocuklara asır. Gel lan buraya dedim. Ahmet'ten bana. Üç kutu aldım. Döktüm ortaya. Yiyeceksiniz lan bunu dedim. Bunu burada yiyeceksiniz dedim. Bundan bıkacaksınız dedim. Şimdi küçük diyor ki Ahmet. Tamam ben yerim diyor. Ama diyor, her 15-20 tane de bir bardak su içeyim diyor. İnan oturdular, yediler. Ulan oğlum siz öküz gibi. Yani. Çocuk bu kadar yemiş. Ne olmuş sanki dedim. Öküz gibi yiyordunuz siz de. Çocuktan bak bir şey sakınmayacaksın. Sakındın mı ısrarlıca ona gider. Israrlıca ona gider çocuk. Çocuğu yakalamasını bileceksin. Büyüğü de yakalamasını bileceksin. Ben vardı mı rahatlar biliyor musun? Kestiriyorlar bana yaptıracaklarını. Ama benim dediğim de olmalı arkadaş. Dede gidebilir mi? Kur'an'ı okursan gidersin. Okumadan yok arkadaş. Gidemez. Yani her şeyin nizam dahilinde olduğunu yakalatman gerek. Biz de büyük insanlar bu nizamın tabi değiller. Her şey rastgele. Bazen büyükler kendi yaptıkları şeyi çocukları yaptığında onlara ait biliyorlar. Siz de yapıyordunuz arkadaşlar. Büyük insan bazen yaptığını bir gün vardım baktım. Küçük kız bizim yanımızda bir kızım. Bu Usame'nin kızı. Vardım baktım. Evde biraz hafif gidiyor. O Said'den gelin rejim yapıyorlar. Küçük kız geldi kulağıma dedi bana tavuk al dedi. Tavuk istiyorum dedi. Hayrola dedim. Annemle babam yapmıyor dedi. Ulan siz çocuklara mı rejim yaptırıyorsunuz gençsen? Alın şuna gidin. Yani bazen büyükler bunu düşünmez biliyor musun? Ulan rejim yapacaksan sen yap. Bu çocukların günahı. Ben gittim mi bana söylerler de Belçika'da falan dede mangal yapalım diye. Dede çiğ köfte yap diyordu. Yapalım diye. Önce çocukların hepsi biraz bana çekmiş biliyor musun? Etçidirler. Dengeleyeceğim. Yani çocuğu dengelemesini bileceğim. Ne şımartacağım ne sıkacağım. Ama her şeyin nizamlı olduğunu bilecek. Yani sana bir şey yaptırdığını bildiği gibi yani ben babama dedeme dersen bunu bana alır. O zaman babanın dedenin dediğini de yapmasına hazır olacak. Bazen cinsi çeker. Dedim gayri şimdiki bu gelin Belçikalı. Belçika'da çocuklar 8 dedim yatır. Hadi yatağa dedim çocuklar tıpış tıpış gider yatır. Dedim gayri gelin dedim Belçikalı ya. En azından bu nizama girecek bizim ev dedim yatma. Küçük kız dedi ki Esma'ya. Hadi kızım dedi yat artık 8 dedi. Bana baktı şimdi. Hadi dedi yat artık 8 dedim. Ah diyor. Düşünebiliyor musun? Cinsine ah diyor. Hayır da demiyor. Yani cinsine çekiyor ne olursa olsun. Hadi bakalım yallah dedim. Vallahi kurtarmam dedim. Sonra yersin şimdi. İşte cins, ana, baba, çocuk. Bizde her şey karma karışık. Bu lisafsızlıklar. Bizde de ya, ne kadar böyle bahsettik bile bakın, düşünün. Ben hiçbir yemeğimi sabahlar bazen müstesna, her akşam yemeği aynı saatte, iki gün üst üste yedim atım. Fazla nizam da adamı boğar biliyor musun? Ama nizam tertip çok güzelmiş. Yani hayatın tertipli olur en azından. Yapamasak bile bunu yapmak gerekir. Yatlattılar. Sizinkiler hoş olmadı. Önümüzdeki haftada onun meşguliyet var. Kaç gün sonra? 28. Ayın 20'sine kadar, 22-23'e kadar yoğun bura. Siyah huzur değil mi? Evde yani çocuk falan. Şey ne zaman hocam sizin buranın pilav günü? 14'ünde dediler. Şurayı falan ondan kapatmayı düşünüyordum biliyor musun? Çünkü oraya güzel bir ocak, çay, çay falan koysam. Nerede yaptın ocak pilavı? Ta şey var. Şurada bir tepe var Çamlı'da, oraya gidiyor. Türbede değil. Ama eskiden türbede yapıyorlarmış. Türbe neresi hocam? Eklaştepe. Yolun şeyinde.